Şöhret afettir. Şöhret kalbi öldüren zehirli bir baldır. İştiharın en küçüğünden dahi sakınmak lazım. Bu kıldan ince kılıçtan keskin var ya, çok rahat olan bir insan aşmış kendini. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp onun üstünde evler yapasın gelir. Varıp ol tamuda cehennem demek eski Oğuz boylarının kullandığı değil. Varıp ol tamuda biraz yatasım gelir diyor. Çok rahat. O rahatlığa ermek lazım. O kıldan ince kılıçtan keskin sıratı burada geçmek lazım. Bu Allah'a karşı vefa hissi, samimiyet hissi, sadakat hissi, hep ona bakma hissi, onun marziyatını arama hissi. İşte o kıldan ince kılıçtan keskin köprü bu. Kendini nefledince onun üstünde evler yapabilirsin. Girip altında da bazen yatabilirsen. Böylemesi kolay. Yazması da. Ben neler yazdım neler. Bir de onların hesabını sorarsın. Yandık. Her yazdığın şeyin her kelimesini kalbinin his ve heyecanına geçirmediysen bilmem nasıl olur. Ama ipi çok aşağıya çektik. Böyle bir kadem daha aşağı çeksek aşağıdakilerin seviyesine inecek. Bundan daha aşağısı da olmaz. Bizim bazılarımızın onunla münasebetlerimiz açısından seviyesi bir kadem daha kaybetsek nereye düşeceğini ürpererek görürüz. Böyle düşünme gerçektir. Diyelim ki böyle düşünme tevazuun, kendimizi sorgulamanın, bazı hatalarımız açısından kendimizle yüzleşmenin ifadesi. Ne kaybederiz böyle düşününce? Yükseklerde uçuyor gibi, sürte sürte yerde gezerken, uçma taklitleri yaparken yükseklerde uçuyor gibi kendini görmekle ne kazanırız? Tevazi hiçbir şey kaybetmez. Onu ruhuna işlemişse, mütekebbir de hiçbir şey kazanmaz. Aksine hep kaybeder. Yerdeki yüze kimse basmaz diye Türk atasözüdür. İnsanın Allah'a en yakın olduğu an secde. İki büklüm olduğu haldir. İşin aslı o ise niye burnunu dikeceksin ki? Ne hakla hem? Kimin verdiği şeyle övünüyorsun? Mal kimin, mülk kimin? Ene malikül mülük, eyne mülükü dünya diyecek bir gün. Ben melikler melikiyim, getirin bakalım dünya melikleri. Nerede kaldı ki bizim gibi düz insan? Soruyu soran, bir kitabı ya da hutbeyi okuyan, birinin elinden tutup bir büyüğün yanına getiren biz oluyoruz. Ama başkaları dinlesin, başkaları anlasın ve başkaları ders alsın derken, nasihatten kendi payımıza düşeni almakta zorlanıyoruz. Başkalarına konuşulmasını istediğimiz gibi kendimizi de ihmal etmeme adına neler tavsiye buluyoruz? Şimdi insanın başkalarına bir şey anlatması veya onlara bir şey anlatılması için zemin hazırlaması, onları öyle bir yere götürmesi çok önemlidir. Buna elden tutma tabiriyle de yaklaşabiliriz. Elden tutma, birinin elinden tutarak onu yükseltme, kaybettiği irtifa ve yeniden sağlama. İşte her zaman tekrar ettiğimiz, belki tekrar edeye de sevimsizleştirdiğimiz mülaza ile ifade edelim. Potansiyel insanı hakiki insan haline getirme. Kamil insan seviyesini onu yükseltme, yükseltmeye çalışma. Yükselmesi için lazım gelen kimselerle tanıştırma. Yararlı olabilecek bir ortama götürme onu. Öyle bir atmosferden istifadesini sağlama. Bu öteden beri Enbiya-i İzam'ın da yapmak istediği şey budur. Yani onlar da insanların elinden tutuyorlardı. Belki kendi atmosferlerine zahiren çekiyorlardı. Ama o atmosfer bir yönüyle ilahi tecelliler atmosferiydi. Ona lahuti atmosfer diyebilirsiniz. Üluhiyete ait, üluhiyet tecellilerine açık bir atmosfer. İnsanları onların gönül bağladıkları, dilbesti oldukları şeylerden kopararak Allah'la aralarındaki engelleri birer birer usulüne göre Allah'ın talimi çerçevesinde yudumlata yudumlata sindire sindire vereceğiniz şeyleri vereceksiniz. verdiğiniz şeylerle, o güzel şeylere karşı bir tepki uyarmayacaksınız. Yoksa reaksiyon gösterirler. Bir daha çok olumlu şeyleri bile onlara ifade edemezsiniz. O fırsatı vermezler size. Bunun gibi zannediyorum bizimle esas bu Allah'ın hakiki mürşitleri sayılan Enbiya-i İzam ve onların safi temsilcileri ve tabileri diyebileceğimiz Mustafa'nın Ahyar, Asfiya-i Kiram efendilerimiz, bunlar hakikate aşık olmanın yanı başında, hakikati duyurmanın çok önemli olduğuna inanmanın yanı başında, bir de her birisi bir üslup kahramanıdır onların. Meseleleri vermede katiyen kusur etmezler yani, tepki görmezler. Yani adamlar en azından, en mütemerritler bile bağışlayın, kuyruklarını kısar giderler yani. İşin doğrusu benim bu adamın dediğine diyeceğim bir şey de kalmadı derler. Diyebilirsiniz çok rahatlıkla, birer üslup kahramanıdır. Yani dava aşkının yanı başında ölürler yani. Onları o vazifeden ettiğiniz zaman ölürler. Böyle havaları kesilmiş gibi ölürler. Suya ihtiyaçlarına cevap verilmediği gibi ölürler. Ekmekten mahrum edilme gibi ölürler. Ancak onlardan sonraki insanlar için öyle bir davaya bağlılıkta mefkure denebilir. Neye mefkure denebilir? Dini yaşama mefkure değildir. O bir vazifedir, bir sorumluluktur. Fakat o işi sevda haline getirme, dert haline getirme. Oturma, kalkma, sadece onu düşünme. Acaba kaç adama bir şey anlattım? Kaç adama bir şey anlatabilirim? Anlatmak için daha başka hangi argümanları kullanmalıyım ben? Ne yollara girmeliyim? Yani sürekli bu meseleyi sevda edin ben. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar Mecnun'un Leyla, Leyla, Leyla demesi gibi hep senin Leylan da budur. Nigari'nin sözüyle Leyli'nindir Mecnun, şiirinin Ferhat, ben divan edinin bir nevasiyem diyeyim yani. Aşkın diyor o. Evet. O dine bağlılığı hakikaten bir tutkunu haline geleceksin. Bir sevdalısı haline geleceksin. Ondan hiç vazgeçemeyeceksin. İşte bu bir mefkure insanıdır. Onlar ne yapıyorlardı? İnsanların elinden tutuyor ve atmosfere götürüyorlardı. İşte o atmosfer içinde Allah'la aralarındaki engelleri bertaraf ediyorlardı. Gönülleri Allah'la buluşturuyorlardı. İşrataki bizim tarifimiz çerçevesinde. Gönüllerin Allah'la buluşması. Şimdi bu peygamberin davasıysa şayet, peygamber varislerinin de davasıdır. Enbiya-i İzam'ın veresesinin. Onların vazifesi bu. İnsanların elinden tutup engelleri aşmak, uçurumları aşmak ve onları sahili selamete ulaştırmak. Vallahu yedu ila daris selam. Men iddai اَدَّائِ هُوَ الرُّسُلُ veya هُوَ الرَّسُولُ diyelim. Nasıl diyor? رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْا۪يمَانِ يُنَادِي لِلْا۪يمَانِ. İmana çağırıyor. Dâi işte o. Müezzin. Asaleten onlar, tebaiyetler de onlardan gelen şeyler. Öyleyse siz de onu yapacaksınız. Gücünüz yetiyorsa, iktidarınız yetiyorsa bir yerde birilerine siz anlatacaksınız. Anlatmaya sizin gücünüz yetmiyorsa, anlatılacak bilgiyle, eğer bir donanıma ermiş değilseniz, öyle bir donanımınız yoksa, bence birine karşı böyle din adına kötü bir intibaa sebebiyet verecek bir tavırda bulunmamalısınız. Mesela ben haddimi bilmeliyim. Diyelim ki aklı başında, okumuş, entelektüel bir adama din anlatılacak, haddimi bilmeliyim. Şimdi ben bunu anlattığım zaman, aklı, mantıklı, hissi, fikri bir kısım boşluklar bırakacaksam, bu ozat da benim anlatma çerçevemde dini görecekse ve görünce de din bu ise, ben bu dinden uzağım diyecekse, benim ona dini anlatmam dine ihanettir. Haddimi bilmeliyim ben. Onun için Hazreti Üstad İhlas Salesi'nde birine söyletmek hoşunuza gitsin diyor yani. O zaman ne yapacağım? Diyelim ben boyum bu adamın boyuna uygun gelmiyor. İlim ve tefekkür ufkum buna yetmiyor. Bu adam değişik vadilerde dolaşıyor ki bana çok yabancı o vadiler, çok bakir vadiler. Söyleyeceğim sözler ağzıma gözüme bulaşıyor. En iyisi ben onu Ahmet Said'e götüreyim veya Mustafa Hoca'ya götüreyim ben. Onlar anlatsınlar ona. Bu hakperestliğin ifadesidir. O söylesin, tepki almasın. Hakikat saygısızlık görmesin. Güzel ahlakı telkin ederken çirkin bir ahlakla mukabele görmesin. Ama gördüm ki hani buna ben bile, benim gibi birisi bile bir şey dese adam kabullenecek. Seviyesi itibariyle bu adam yetiştiği kültür ortamı itibariyle benimkilerini bile kabul edecek. Bir deneyebilirim ben onu, yani anlatırım. Netice itibariyle kabul ettirmek Allah'a aittir. İlle de ben anlatacağım dememek lazım. Bu hak naşinaslık olur. Hakka hürmetsizlik olur. O mesele herkesin meselesi olsaydı, Allah Celle Celaluhu hakkı hakikati insanlara anlatmak için seçkin insanları göndermezdi. Özel donanımlı insanları gönderiyor. Mustafa'yı, Lahyar'ı gönderiyor. Sonra Asfiya'yı gönderiyor. Sonra Evliya'yı şöyle böyle dolaylı yoldan tavzif buyuruyor. İnsan haddini bilmesi lazım. Bu açıdan ben anlatabilirim. Eğer diyorsa vicdanıyla baş başa, yüzleşerek vicdanıyla demeli orada. Ama gördü ki yani bir iki sondaj yaptı. Adama çok bir şey kabul ettirecek gibi değil. Ya adam cerbezesiyle ya ilim ufkuyla sana tepeden bakıyoruz. O zaman ben onu alıp ona mesul olabilecek birine götürmeliyim. Bu benim için hakka hürmetin ifadesidir. Haddimi bilmenin ifadesidir. Bu insanı da kazanmaya önem vermenin ifadesidir. Böyle bir insan, aklı başında bir insan, ilim yapmış bir insan, bilgili bir insan niye cehenneme gitsin yani? Günah değil mi? Onu da inşallah cennete gidebileceği bir yola çekmiş olalım. Bütün bunlardan ötürü bir başkasına götürüp dinletirme çok önemlidir. Bu da meselenin bir yanı yani. Bazen biz kitap okuyoruz, ille birinin aklı başına gelsin diye. Orada da bizim mülahazalarımız ve niyetimiz çok önemlidir. Biz kitap okurken Hazreti Üstad'ın dediği gibi ben bu kitapları, bu bahisleri kendime yazdım. Benim gibi düşünen, yani doku uyumu olan insanlar, bu ufku açık olan insanlar, benimle aynı düşünceyi paylaşan, bu recada benimle ittifak eden insanlar yazdığım eserlerden tali derecede istifade edebilirler, yararlanabilirler. Belki birkaç yerde bu mahalde ifadelerde bulunuyor. Demek ki esas bir insan yazdığı şeyi kendi nefsine yazması lazım. Benim esas böyle bir aydınlanma ihtiyacım var. Söylediği şeyi kendine söylemesi lazım. Kitapta bir bahçe okurken de kendine okuması lazım. O kitabın satırları, o kitabın paragrafları neyse, o kitabın cümleleri içine girmeli, doğrudan doğruya nefsine hitap etmeli. Bir insanın başkalarına müessiriyetinde nefsine hitap etme kadar başka bir müessir yol yoktur. İlle böyle başkalarının başına vurayım, akılları başlarına gelsin, bir kabul etsinler mülazasına bağlı yapıyorsanız, zahiren bir şey demeseler bile, hatta iradi bir şey demeseler bile, gayri iradi ruhlarında bir tepki oluşur onların. Birine ders vermeye kalkmamak lazım. Dersi ortaya koymak lazım, dökmek lazım. Derste bir yönüyle kendi nefsini muhatap almak lazım. Nefsini muhatap alıp nefsin adına Allah'a ulaşmayı hedeflemek lazım. Rabbin rızasına ulaşmayı hedeflemek lazım. Allah'ım nefsime bir kere daha senin adını duyurmak istiyorum. Bu yanımdaki insanlar da şayet istifade edeceklerse varsın istifade etsinler. Bir insan ibadeti taatında, okumasında, düşünmesinde, alnını yere koymasında, el açıp içini Allah'a dökmesinde etrafında hiç kimse yokmuş gibi davranmalı. Haşa bu insanları, çevredekilerini sürü sayıp tahkir etme demek değildir. Görmeme demektir. Ve başka bir mülahaza ile arz ettiğim gibi niyetin iptidai şekli kastül kalptir. Yapacağınız şeyi de kalbin bir hususa teveccühüdür. Allah'ım sen için namaz kılıyorum diye içinizden geçirmedir. Bunu söylemeniz bazen o mülazaya mani olabilir. İmam Rabbani gibi zatlar söylenmemenin evli olduğunu söylüyorlar. Hanefi fıkhında da bir kitapta öyle diyor, bir kitapta da başka türlü diyor. Onu size açmıştım. Bir kitabın mülazasını da açmıştım. Benim kanaatim söylememek. İki şeyle birden insan meşgul olamıyor. Şimdi bu niyetin avamcasıdır. Biraz havasça Allah'ı görüyor gibi ibadet yapanlar, kalbin masivadan ferahını sağlamak lazım. O anda kalbinde Allah'tan başka hiçbir mülazan olmaması lazım. Sonra bu niyetten daha büyük bir niyet vardır. Bu niyeti namazın bütün rükünlerinde devam ettirmektir. Tamamen kalbi Allah'a tahsis etmektir. Bu seviyeli bir namaz kılma demektir. Kendi içine bakacaksın esas. Masivayı gözünden sileceksin. Kalbinde bir ferah yaşayacaksın. Okuduğun şeydeki vurgulamaların, sesini ayarlamaların filan hep nefsin üzerindeki tesire bakacak. Sen bir yönüyle mızrabını indireceksin bam teline. onları da önce akord edeceksin. Fakat bütün bunlarda hedefin nefsine duyurmaktır esas. Nefsinde bir tesir icra ediyorsa, yazdığın bir yazı, söylediğin bir söz, mırıldandığın bir name nefsine tesir ediyorsa, sen akord olmuşsun bir yönüyle. Çıkarman gerekli olan sesi çıkarıyorsun demektir. Yoksa alsın başkaları bunu, başkalarının başına vuruyor gibi akılları başlarına gelsin. Yazdım bir kitap, attım ortaya, alsın uygulasın kurtulsunlar. Valla bu mülazayla kurtulma değil, insanları şeytan haline getirirsin sen o kitabında. Enbiya-i'zam öyle yapmamış. Bir şeye peygamberler tarafından hangi yolla ulaşılmışsa şayet, ondan sonra o şeye başka bir yolla ulaşılması mümkün değildir. Adım adım o yolu takip edeceksin. Onların izlerine basa basa bu hedefe ulaşmaya çalışacaksın. Bu açıdan ne yapmalıyız bu mevzuda? Zannediyorum büyük temrinata ihtiyaç var. İlk muhatap bizim kendimizdir. Nefsimiz bizim arızalıdır. Nefsimiz bizim hastadır. O alildir. Kırıklık ondadır. Çatlama ondadır. Onu tamir etmeyen, onu sarmayan, onun üzerinde cibireler kullanmayan, sargılar kullanmayan bir insan, başkasının kırığını, çıkığını sarmaya kalkarsa tenfir eder onları, kaçırmış olur. Camilerde çoğumuzun vaaz-ı nasihatının dinlenmeyişinin arkasında olan şey, halka bir şey anlatma cehdi, kendimizi unutma. Anlattığımız vakanın içine girememe, orada seslendirdiğimiz kahramanların bir yönüyle tenasuh oluyor gibi ruhlarına girememe, onların heykelleri içinde bulunamama, kendimizi onlarda unutamama halidir ve tesir de etmiyor zaten. Cemaat olduğu gibi duruyor, biz de olduğumuz yerde kalıyoruz. Bir taraftan kendine çok dikkat edeceksin, kontrol altına alacaksın. Bir diğer taraftan da meziyetlerin itibariyle yerde ayağını basacak kadar kendine yer tanımama. Burada yok öyle bir yerim, mahşerde bilmem öyle bir yer lütfederler mi? Benim gibisine cennet düşer mi filan? Bu endişeyle yaşama. Bunun senin tavırlarını aksetmesi ve tavırların bunu ifade etmesi. Tabiatında böyle bir şey varsa millet sende onu okur zaten. Sen hiç farkına varmazsın. Farkına varmadığından dolayı da bir iç bozulma yaşamazsın. Ve bir beklentiye girmezsin. Kendini nefyetmişsin. Nasıl diyor yani? Bütün alem beni methetse inandıramazlar diyor. Bütün alem methetse. Sen seyyid-i alemsin. Sen müceddidi kiramdansın. Sen bizi ihya eden bir insansın. Allah seni de ihya etsin. Deseler ihtimal yani o bunlara güle güle bakar. Çok nefsine yenik düşmemişse insanların böyle hususi mahiyette karşılaşma ve hakikatleri anlatmadan daha çok umuma bir konferans salonunda herhangi bir insanı hedef almıyorsun orada. Bir zümreyi de hedef almıyorsun. Veya bir cami kürsüsünde veya daha küçük bir platformda bir hakikati anlatıyorsunuz. Hakiki muhatabınız o konuda belli değil. Fakat birisi sıradan oraya düşmüş. Sizin söylediğiniz şeyler de bir reçete gibi onun önüne düşüyor. O kendisinin muhatap alınmadığını çok iyi biliyor. Sizin bir garazınız olmadığından manen onda tepki de uyanmıyor. Onu bir garazla size karşı tepkiye de sevk etmiyorsunuz. Belki 50 defa şahit olmuşumdur. Bu türlü durumlarda insanların daha rahat ruhlarına girilmiş, o onlara hakikatler daha fazla, daha rahat anlatılmıştır. Ama doğrudan doğruya muhatap alındığı zaman hep onlardan gelen tepkilerle karşılaşmışızdır. Şahsı doğrudan doğruya hedef almadan, muhatap sensin, açık, kapalı, sarih olarak, ima yoluyla, işaretle, remizle, ben kastedildim dedirtmeden ona, tevriyelerle o meseleyi ona ifade etmeye çalışmak, alırsa alır, almazsa almaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üslubu da buydu. Büyük zatların üslubu da buydu. İnsan daha ziyade nefsini muhatap almalı. Müessiriyetin esası Allah'a ait ve raci olması itibariyle nefsin muhatap alınması karşı tarafa tesir etme açısından çok önemlidir. Kitap okurken, bir şiir okurken, bir naat tertil ederken veya bir Kur'an tilavetinde bulunurken mutlaka insan nefsini muhatap almalı. Nefsine demeli onları. Hatta çevresini hiç görmemeli yani. o nameler ağzından çıkmalı, kendi kulağından kendi içine akmalı. İşte karşı tarafta en önemli tesiri bu üslup içinde eda edilen şeyler yapar. Yoksa başkaları duysun, dinlesinler nasıl okunurmuş bu, tertil nasıl olurmuş, tilavet nasıl olurmuş, hadir nasıl olurmuş, bunları görsünler bir filan. Böyle bir mülahazaya kapıldığın zaman veya konuşmanda az kendi üslubuna bağlandığın zaman, bilmem ona da işte yine narsist deniyor mu, kendini beğenler, kendine aşık olanlar, kendi sesine aşık olanlar vardır, konuşmasına aşık olanlar vardır, yazısına aşık olanlar vardır ve bunların hepsi akıl hastasıdır. Bu akıl hastaları, hastalıkları devam ettiği sürece karşı tarafa tesir etmeleri mümkün değildir. Ben bazı kimseler gördüm, böyle kıtmirden kürsüde duydukları şeyleri duyunca bunlar yine bana idi dediklerine şahit oldum. Yani bir başkasına onları postalama, bir başkasına verme gibi şey yok. Yani desen ki öyle birisinde gönül olmaz. Ve onda bir gönül olsa bile o gönül Allah'la münasebete geçmez. Siz onu hiç kastetmemişsiniz. Fakat az buçuk o kendini öyle o tür insanlardan görüyorsa şayet, burada kim bilir ne kadar uğunmuş çocuklar gibi. Ondan sonra da dövünerek sizin karşına gelmiş, sen beni kastettin burada filan demiştir. Bu önemlidir. Yani aleyhimizde olabilecek ne duyarsak, Allah bu zatı benim için söylettirdi böyle. Tam taş gediğini oturdu falan diyecek kadar. Bu da meselenin bir diğer yanıdır.